और तभी पीछे से अन्ना जो कि एसयूवी में था वो चिल्लाते हुए बोला, मारो सालों को, काटो सालों को। भाई ये इतनी बार मारो काटो बोल चुका है ना कि सच में हमें मार काट देगा, भगा जल्दी भगा। दिव्यांश बोला, भगा तो रहा हूं। फाइनली बाइक और गाड़ी दोनों ही लहराते हुए अनाथ आश्रम तक पहुंच गए, लेकिन शिवाय को डर था कि कहीं अन्ना अनाथ आश्रम तक भी पहुंच ना जाए। गाड़ी जैसे तैसे अनाथ आश्रम के अंदर घुस गई और पीछे पीछे बाइक भी। लेकिन जब अन्ना की गाड़ी अनाथ आश्रम के अंदर घुसने को हुई तो उससे पहले ही उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उस गाड़ी में से रेड्डी निकला। रेड्डी को देखकर अन्ना गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हट जा रेड्डी, आज तो मैं सबको काट डालूंगा। रेड्डी ने गुस्से में कहा, रात हो गई है, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, शिवाय रघुवंशी को मैं देख लूंगा। अन्ना वापस तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन रेड्डी की बात टाल भी नहीं सकता था। वो गुस्से में बोला, रेड्डी 24 घंटे दिए, अगर 24 घंटे के अंदर तूने इसे संभाल लिया तो ठीक, वरना सबको काट डालूंगा। इतना कहकर उसने ड्राइवर की कमर पर हाथ मारा और बोला, चल गाड़ी घुमा ले। वो सब वहां से चले गए। उन सबके जाते ही रेड्डी ने अपने पीछे खड़े एक आदमी को देखकर कहा, अन्ना को संभाल कर रखो, ये जानता नहीं है किससे टकराने की कोशिश कर रहा है। पीछे खड़े हुए आदमी ने कहा, रेड्डी आपका ही साला है, आप ही समझाइए। रेड्डी ने कहा, साला है इसीलिए इसकी हरकतें बर्दाश्त करता हूँ, वरना अब तक तो मैं इसे मार देता, पर क्या करूँ, इसके भयानक रूप की वजह से मेरे आधे काम बिना लड़े ही हो जाते हैं। खैर छोड़ो, बैठो गाड़ी में, चलना यहाँ से, बाद में देखेंगे इन रघुवंशी ब्रदर्स को। वही अनिरुद्ध गाड़ी से बाहर आया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तब तक शिवाय और दिव्यांश भी बाइक से उतर गए। कुछ देर तक सब ऐसे ही हांफते रहे और अगले ही पल सारे के सारे ठहाका मारकर हंसने लगे। अनिरुद्ध का तो हंस हंसकर बुरा हाल था, उसने तो पहली बार जिंदगी में ऐसा कुछ किया था। वही शिवाय और दिव्यांश तो हंस हंसकर पागल ही हो गए थे। दोनों ही बाइक के पास बैठ गए। दोनों के हाथ पैर पर हल्की हल्की चोट लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त तो वो उस पल को एंजॉय कर रहे थे। और ये बात तो थी रघुवंशी ब्रदर्स में कि वो अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय करते थे, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। वही हर्षवर्धन और डैनी दोनों ही सबको देखकर हंस रहे थे। हर्षवर्धन बोला, बस करो, कितना हंसोगे, मेरा पेट दुख गया। अभिमान और शिवांगी वो दोनों भी हंस रहे थे, लेकिन दोनों की नजर अनिरुद्ध पर थी, खासकर शिवांगी की। शिवांगी ने पहली बार अनिरुद्ध को इतना हंसते हुए देखा था, वरना तो हमेशा उसकी आंखों में एक खालीपन नजर आता था। इस वक्त अनिरुद्ध ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। शिवांगी हंसते हुए अनिरुद्ध के पास गई और उसके गले लग गई, और अनिरुद्ध ने भी अपनी पकड़ शिवांगी पर कस दी। थोड़ी देर तक वहाँ ऐसे हंसी खुशी का माहौल बना रहा, और तभी एक बच्चा आकर बोला, अनिरुद्ध भैया। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपनी जेब में से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर लपेट लिया, और फिर उस बच्चे को देखकर बोला, क्या हुआ? उस बच्चे ने अपने पेट पर हाथ फेरा और बोला, भूख लगी है। ये सुनकर जो लोग हंस रहे थे एकदम से शांत हो गए। अनिरुद्ध बोला, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? उस बच्चे ने ना में गर्दन हिलाई और धीरे धीरे अनाथ आश्रम के बहुत सारे बच्चे बाहर आकर खड़े हो गए। ये सब देखकर अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, काका काका। और इतने में एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो बोला, हाँ अनिरुद्ध बेटा। अनिरुद्ध ने कहा, काका आज खाना नहीं बना। काका बोले, राशन ही नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरान हो गई। वो बोला, कल तो था राशन। काका ने कहा, जब आप लोग चले गए तो रेड्डी के आदमी आए थे, उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं, बस रसोई में से सारा राशन लेकर चले गए। अनिरुद्ध हैरानी से काका को देख रहा था, और तभी शिवाय बोला, अरे टेंशन क्यों ले रहा है, हमारे होते हुए टेंशन, चलो बच्चों, रसोई का तो बहुत खाना खा लिया, आज मैं तुम्हें ऑनलाइन खाना मंगा कर खिलाता हूँ, पिज्जा खाओगे? सब बच्चों ने हाँ में गर्दन हिला दी। और तभी शिवाय ने अभिमान को देखकर कहा, अब ये मत कहना कि पिज्जा भी ऑनलाइन नहीं मिलता। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, मिलता है पापा, मैं सबके लिए मंगा देता हूँ। अभिमान ने अपना फोन निकाला और ऑर्डर करने लगा। वही शिवाय और दिव्यांश एक दूसरे को देख रहे थे। वो जितने हल्के में रेड्डी और अन्ना को ले रहे थे, उतने हल्के में लेने वाले आदमी थे नहीं। वही दूसरी तरफ राजस्थान में रजावत हाउस, वेदांत ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। आज वो खुश था, क्योंकि वो जानता था कि वामिका उसके लिए कुछ स्पेशल तो जरूर करेगी। वेदांत गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर गया। उसने टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। उस वक्त वहां कोई नहीं था। वेदांत ने डाइनिंग टेबल पर देखा तो खाना भी नहीं लगा हुआ था। वेदांत को इस वक्त बहुत भूख लगी थी। आज तो वामिका के हाथों का खाना खाऊंगा, वैसे तो रोज ही उसके हाथों का खाना खाता हूँ, लेकिन आज वो बहुत स्पेशल डेट होने वाली है। पामिका ने खुद कहा था कि वो मेरे लिए अरेंजमेंट करेगी। इतना सोचकर वेदांत खुश होकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अंधेरा था। अब तो वेदांत और ज्यादा खुश हो गया। वो बोला, पामिका मैं आ गया। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करोगी, लाइट ऑन कर दूं। लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। वेदांत ने देखा तो बालकनी से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वेदांत थोड़ा और खुश हो गया। उसने एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा, वामिका मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ। वामिका मैं सच में लाइट ऑन कर रहा हूँ। तुम्हारा जो भी सरप्राइज है आई विश कम्प्लीट हो गया हो। इतना कहकर उसने लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन सामने का नजारा देखकर वेदांत की आंखें हैरानी से फैल गई। पामिका बेड पर सो रही थी और उसने कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया था। और ये देखकर वेदांत, जो कि बहुत खुश था, उसकी सारी खुशी किसी गुब्बारे की हवा की तरह फुस हो गई। वो वामिका को ही देख रहा था। उसे इस वक्त वामिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि वामिका के साथ क्या ही करते। उसने एक हाथ वामिका के गले की तरफ बढ़ाया जैसे अभी दबा देगा, लेकिन अगले ही पल दांत पीसते हुए खुद से कहा, ये ना मुझे पागल कर देगी। तो उस साल से इसने मुझे पागल कर रखा है, फिर भी इसे चैन नहीं पड़ा, इसने मुझे और पागल कर दिया। वेदांत गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर वो खुद से बोला, मुझे भूख लग रही है और ये है कि आराम से सो रही है। वेदांत, अगर तुम शौर्य भाई को सॉरी बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करूंगी। ये स्पेशल अरेंजमेंट किया है इसने मेरे लिए। वेदांत अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता हुआ आखिर वामिका के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर हिलाते हुए बोला, वामिका वामिका उठो। वामिका ने अलसाई सी आंख खोलकर वेदांत को देखा और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग वेदांत। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, रात है, गुड मॉर्निंग नहीं है। वामिका तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर तरस नहीं आता। वामिका ने नींद में ही अपने सिर को खुजा लिया, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वेदांत क्या कहना चाहता है। वेदांत बोला, ज्यादा इनोसेंट मत बनो। क्या कहा था तुमने मुझे ऑफिस में, याद है कि भूल गई? वामिका उठकर बैठ गई और वेदांत को देखने लगी। इस वक्त भी वामिका नींद में थी। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो फिर से लेट गई और एक बार फिर उसकी आंख लग गई। वेदांत गुस्से में वामिका को देख रहा था, क्या कुछ सोचकर आया था वो। और वामिका ने तो उसके सारे एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया। वेदांत गुस्से में बालकनी में चला गया और जेब में हाथ डालकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। और तभी उसने अपनी कमर पर दो हाथ महसूस किए। वेदांत ने हल्के गुस्से में कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वामिका ने नींद में ही कहा, सॉरी पर मैं क्या करती। जब मैं घर आई तो मम्मी की कुछ सहेलियां आई हुई थी। आज स्टाफ भी कम था तो मुझे खाना बनाना पड़ा। 10-12 आंटियों का खाना बनाकर मैं थक गई। फिर 3:30 बजे कमरे में आई तो मैंने सोचा थोड़ा सा सो जाऊं। तुम जब तक आओगे मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन मैं तो ऐसी सोई कि अभी आंख खुली है। वेदांत बोला, बस रहने दो, सफाइयां मत दो। वामिका बोली, सफाई नहीं दे रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे भी बुरा लग रहा है। वेदांत ने कहा, जाकर सो जाओ। वामिका बोली, तुम गुस्सा थूक दो, सो जाऊंगी। वेदांत बोला, वामिका यार तुम हद करती हो। वामिका ने वेदांत को पलटकर अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके सीने से लगते हुए बोली, हाँ हद करती हूँ, अगली बार नहीं करूंगी। वामिका की बात सुनकर वेदांत ने कहा, मैं सच में बहुत एक्साइटेड था। वामिका बोली, जानती हूँ, पर क्या करती, बहू का फर्ज भी तो निभाना था। अब मैं क्या मम्मी से ये कहती कि मैं नहीं बना रही आपकी सहेलियों के लिए खाना। मैं तो वेदांत के लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ, बताओ ये कहती हुई अच्छी लगती। वेदांत के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आई। उसने अपनी पकड़ वामिका पर कसते हुए कहा, बहुत बनाने लगी हो। वामिका बोली, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो बहुत सारी बातें बनानी है। बहुत खुद को शांत रख लिया, अब खुलकर जीना है, खुलकर बहस करनी है, खुलकर तुम्हारे साथ झगड़ा करना है, जो भी करना है खुलकर करना है। वेदांत ने भी अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैं तो कब से चाहता हूँ कि तुम खुलकर जियो, खुलकर मुस्कुराओ, जितना झगड़ा करना है कर लो, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। बहुत मुश्किल से हमारे बीच दूरियां खत्म हुई हैं। अब तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वामिका ने आंखें खोलकर वेदांत को देखा और बोली, सच में आप मुझे वन साइड लव करते थे। वेदांत के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आई। उसने उसके होठों को चूमकर कहा, हाँ लेकिन हिम्मत नहीं थी तुम्हें बताने की, बस दूर से देखकर खुश हो जाता था। मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसी के साथ हो, मतलब कार्तिक से प्यार करती हो। और जब पता चला उसी दिन मैंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी यादों से बाहर नहीं आ पाया। मुझे तुम्हें दिखाई देती थी। इतना कहकर उसने वामिका पर अपनी पकड़ कस दी। वामिका फिर से वेदांत के सीने से लगते हुए बोली, भूख लग रही है। वेदांत बोला, दोपहर को लंच भी नहीं किया, ये सोचकर कि पता नहीं तुम मेरे लिए कौन सी स्पेशल डिश बनाओगी। यहाँ आकर पता चला कि तुम तो गधे घोड़े बेचकर सो रही हो। वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो थोड़ा सा दूर हुई और बोली, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और वामिका वहां से चली गई। वामिका सीधा अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होते हुए किचन की ओर जाने लगी और तभी उसने सिद्धि को देखा जो किचन से निकल रही थी। वामिका की नजर सिद्धि पर पड़ी और सिद्धि की वामिका पर। वामिका कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धि बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वामिका को बहुत बुरा लगा। वो सिद्धि के दिल की हालत समझ सकती थी। अपने रिश्ते को सुलझाते सुलझाते वामिका तो भूल ही गई थी कि सिद्धि का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच चुका है। खैर, वामिका ने खुद को समझाया और वेदांत के लिए खाना गर्म किया और फिर खाना लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, दो प्लेट तुमने भी नहीं खाया। वामिका ने नामे गर्दन हिलाई और एक प्लेट टेबल पर रख दी। वेदांत बोला, तुम क्या खड़ी होकर खाओगी। वामिका बोली, मैं ये खाना सिद्धि को देकर आती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि उसने कुछ नहीं खाया। हमें अब सार्थक और सिद्धि के रिश्ते के बारे में भी सोचना चाहिए। वामिका जैसे ही जाने को हुई वैसे ही वेदांत बोला, करना क्या है, डिवोर्स ही सोल्यूशन है। ये सुनकर वामिका रुक गई। उसने पलटकर गुस्से में वेदांत को देखा। वेदांत बोला, आकर बात करते हैं। वामिका बोली, आकर क्या बात करेंगे, डिवोर्स नहीं होगा। ऐसे तो मुझे आपको डिवोर्स दे देना चाहिए था। बात तो आप भी मुझसे ठीक से नहीं करते थे। वेदांत ने अपने कान पकड़कर कहा, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, खराब मत करो। क्या होगा सिद्धि और सार्थक के रिश्ते का,